گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 557 ب. این برنامه با همکاری الهه، محمودی خانساری، جمال وفایی، احمد عبادی، همایون خرم، مجید نجاهی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور از جواد معروفی، ترانه از بهادر یگانه، اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، غزل آواز از فروغی بستامی، مسعود سعد سلمان، گویندگان رضا معینی، ناصر احمدی. ای کوروش بزرگ که هر جا دلیست پاک، افتاده بی دریغ به خم کمند توست. بنیانگذار کاخ شاهنشاهی عجم، اندیشه تو، عزم تو، دست بلند توست. بر چار حرف نام تو گویی نهاده است ارکان چارگانه دنیای راستی. نقش تو گشته با ابدیت قرین، که هست مانند آفتاب مبراز کاستی. تخت جهان خدایی و دیهیم خسروی شاید تو را که بخت جوان است و عقل پیر. این است سرنوشت تو ای فوق سرنوشت، در رفته بی نظیر و در آینده کم نظیر. ای شه تو اورمزد نی، لیک همچه اوست انصاف و عدل و جود ز اوصاف ذات تو. دی نیک بوده ای تو و امروز نیک، از آنک باقی به ذات توست خدایی صفات تو. گیتی کهن شود به همه حال و آدمیست، کش با فروغ راستی از پای نو کند. خوشبخت آن که دامن این خاک پاک را، کارت به دوستی و به پاکی درو کند. بنگر به چشم دانش و بینش که بسته است آیین سرفرازی مردم به مردمی. فخر بشر به رنگ و به کیش و نژاد نیست، فخر بشر به رنگ و به کیش و نژاد نیست. فرزند آدمی بود ای دوست آدمی. دامان و دست و سینه و چشم و زبان پاک سرمایه بزرگی مردان آریاست. ما این مراه راست به پنهان و آشکار، کجپویی و دروغ و درنگی نکار ماست. Thank you. شادم که روزگار پس از ما به نام ما سازد زراد مردی و آزرم دفتری. در کار نیک و گفته نیک و منشت نیک از ما سخن کنند به هر بوم و هر بری. بگذار تا که مهر جهانتاب آریا پیوسته پرفروغ بماند چنان که هست. ما این فرع و سنت جاوید ماست است. آن گر رود ز دست غمی نیست، این به جاست. چون دشمنی شکسته شود در نبردگاه، دین و زبان و پیشه او در پناه ماست. شهری که شد گشوده ز تاراج ایمن است، یغماگری نکار همایون سپاه ماست. کی باشد ای خدا که زمین داوران دهر کمتر سخن ز قدرت تیغ دودم کنند. در رفع مشکلی که بجز کین و آز نیست، شمشیر در نیام و خرد را حکم کنند. Thank you. بس قرنها گذشت و جهان غرق حیرت است. ای کوروش بزرگ ز ایران خداییت، منت خدای را که همایون شهنشهی بنشسته بر اریکه فرمان رواییت. با همت تو کاخ شهنشاهی عجم افراخت سر به چرخ و فروغ مهی گرفت. امروز هم نبیره فرخنده بخت تو با دست عدل رایت شاهنشهی گرفت. امروز خسروان و سران بزرگ دهر هستند میهمان تو و میهمان او. در کاخ داریوش به عزت نشستند بر خان نعمت تو و گسترد خان او. ای میزبان شاهان، در قرنهای دور بودند میهمان تو شاهنشهان بسی، و امروز هم به یاد تو گیرند جام می شاهان کامران جهان بیگمان بسی. Thank you. عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست، thank you.

خوش ای شو چه خرم روزگاری که دولت

جعبه عشق و امید و آرزوها باشد نگه دارد خدا من باشد نگه دارد خدا من این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 557 ب.